ویلی دو زور دسپین ایمان ویلی دو زور دسپین ایمان تم کی دین شیرات نور مدخمانان تم کی دین شیرات نور مدخمانان ویلی دو زور دسپین ایمان ویلی دو زور دسپین سر زور کی بر جانا حق مخبل طاقت میانا حق مخبل طاقت میانا شکر دا خدای کلو منسکور پو هر میدان شکر دا خدای کلو منسکور پو هر میدان تم کی دای نشیرات نور مدخمانان تم کی دای نشیرات نور مدخمانان ویلی بزور دسپین ایمان ویلی بزور دسپین ایمان مون سر دای نصرت خدایا زکبر لا سیو هر زایا زکبر لا سیو هر زایا رات تسلیم شوال مغرور مغرور جهان رات تسلیم شوال مغرور مغرور جهان تم کی دای نشیرات نور مدخمانان تم کی دای نشیرات نور شو شرمندہ ٹولی دنیا تھا خپلائی و منالا ماتا خپلائی و منالا ماتا پرشائی پندد بیغور زلیل روان پرشائی پندد بیغور زلیل روان تم کی دین شیرات نور مدخمانان تم کی دین شیرات نور مدخمانان ویلی بزور دسپین ایمان ویلی بزور دسپین ایمان داننگی علی افغانستان دی پو غیرتو باندی ودان دی پو غیرتو باندی ودان دی دلت زماری دی دغا کرد مسلمان دلت زماری دی دغا کرد مسلمان تم کی دای نشیرات نور مدخمانان تم کی دای نشیرات نور افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید ملا سیف الرحمن منصور د پنځل اسلام کلین پویار ل تیار شوی البوم د شاهی کوټ پلوشه ل البوم څخه سعید نیازا لما خی تور دا سعید نیازا لما خی تور دا ل باطل برانک د تخت نور دا رسی منزل تبا ضرور دحق کاروان رسی منزل تبا ضرور دحق کاروان تم کی دای نشیرات نور مدخمانان وی وی دزور دسپیز ایمان وی وی دزور دسپیز ایمان تم کی نشرات نور مدخمنان تم کی دای نشرات نور مدخمنان وی وی بزرگ دس پس ایمان وی وی بزرگ دس پس ایمان وی وی